Trójka. Program trzeci. Trójce Nocna Polska, witamy. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, wraz ze mną w studiu gość również, Bosław. Witam serdecznie. Rozpoczęliśmy od utworu, który chyba powinieneś troszkę znać. No, chyba gdzieś to słyszałem, nie wiem, w jakimś filmie, czy gdzieś w radiu ktoś tam śpiewał. To jest troszkę bliżej mikrofonu, bo tak marnie cię słychać. Dobrze, taka ładna melodia w sumie. To nie, no mikrofonu nie musisz trzymać w ręku, wiesz, to przyzwyczajenie w ogóle ze sceny, wokalisty, widzisz. Tak. No. Każdy musi mieć mikrofon w ręku. I muszę im światełko na mnie, nie? Więc jakby to jest... Światełko to możemy załatwić, jak chcesz bardzo, za chwileczkę. Nie, niekoniecznie. Opowiedz troszkę, bo zanim przejdziemy do twojej płyty, mm-hmm. o tym spotkaniu z Mariką. Ja kiedy was widziałem na scenie podczas koncertu promocyjnego w Warszawie, mm-hmm. tego jedynego, gdzie byli wszyscy goście Mariki z płyty, tak. to wyglądaliście jak niezwykle zgrana scenicznie para, jakbyście na tej scenie po prostu byli od zawsze. A, wiesz co, my się jakby między sobą dobrze znamy i gdzieś tam się dobrze przyjaźnimy. I się rozumiemy, więc jakby to jest chyba pierwsza rzecz i jedna z chyba podstawowych, nawet wiesz, jak masz zespół, jak ma dobrą chemię między sobą, to się wtedy inaczej gra i ludzie też to czują, nie? Więc jakby to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że się nie, chyba się, przynajmniej miałam takie wrażenie, Marta się jakby nie stara skupiać na tym, żeby gdzieś tam złapać atencję, tylko stara się wyrażać siebie. I ja chyba w tą stronę też jakby idę, że w momencie, kiedy jestem na scenie, no to oczywiście jest ten kontakt z publicznością, ale nadrzędną rzeczą to jest jakby granie siebie i granie muzyki i jakby wejście w ten moment i w chwilę, która jest aktualnie na scenie, że tak powiem, rozgrywana, więc jakby może dlatego to wrażenie było, ale to wydaje mi się, że ta przyjaźń pomiędzy nami to mogła mieć jakby swoje konotacje w tym, że ty tak to odczuwałeś. Nie? To może zamknijmy rozdział Marta Kosakowska. Zresztą Justyna zresztą na twojej płycie również gra. Tak. Justynka w ogóle, to mi bardzo miło zresztą, że też chcieli zagrać, jeżeli chodzi o kwartet. A też sobie nie wyobrażałem, żeby nie było tam żywych smyczków, więc gdzieś tam ta współpraca ciągle istnieje i zresztą też to jest fajne, nie? Że teraz na przykład Justynka gra ze mną na Off Kamerach razem z Jankiem. Justyna Milkiewicz. Dokładnie, no. Z Fairplay Quartet. W zasadzie z połową Fairplaya, bo grają w dwójkę. A też z drugą strony ja też z Martą gram różne koncerty i się widzimy, więc to jest taka jedna wspólna muzyczna rodzina, no, trochę. No to już czas na Bóstwa Salo. Szukam cię w okruchach słów, w garstce chwil mój głodny dół zapomniał już twój słodki smak. Szukam cię, wycieram czas, dzwony piją, więc znów biegnę i wypełniam ustalony plan. Łapię oddech, kark napinam, wytrzymuję czas. Łapię oddech, myśl zapijam, tracę ostrość dnia. Cię w opuszkach sił, między dróg tak znanych chciałbym znowu ujrzeć twoją twarz. Zjadając chleb skupiłem nić, chociaż cisza nasłuchuje, by usłyszeć szept twych słodkich chwil. Łapię oddech, gardę trzymam, wytrzymuję czas. Łapię oddech, godność skinam, tracę ostrość dnia. Szukam cię w okruchach słów, łapię opór. palcami. Szukam cię, wołam, wróć już. Wróć do moich dni, pełnych setki nic, pełnych tani śmiech i puste łzy. Bustla Fiutr, który otwiera płytę, ale dopiero teraz jest singlem, czyli Świt. Tak, dokładnie. Jakoś tak się złożyło, że po prostu mieliśmy jakiś plan na te parę piosenek, które wcześniej wyszły. A Świt w ogóle wszedł jako ostatni na płytę. Dlatego jest pierwszy. Dlatego jest pierwszy, tak. I wiesz co, ja... może to jest błędne, ale dużo ludzi, którzy robią muzę, piszą piosenki, łapie się na tym, że to wszystko musi być takie dopieszczone, takie idealne, wiesz, mieć czas, że odkładasz piosenkę, potem wracasz do niej i stwierdzasz. I akurat przy tej piosence ja nie miałem tego czasu do końca. To znaczy, ja ją napisałem, ja nie byłem w stanie się z nią oswoić do końca i stwierdzić, czy to, co zrobiłem, było w miarę obiektywnie, jeżeli mogę to nawet mówić tutaj o obiektywizmie ze swojej perspektywy, ale fajne. I wiesz co? I po czasie widzę, że to jest bardzo dobra piosenka, więc to nie jest tak, że wiesz, że te godziny spędzone nad piosenką mają znaczenie w stosunku do tego, czy ta piosenka jest dobra, czy nie. Po prostu to jest dany moment, który przynosi ci jakąś melodię i tekst, albo nie. I to jest chyba najważniejsze. No. I od tego jeszcze jeden z niewielu utworów śpiewanych w ojczystym języku. Tak. Wiesz co, ojczysty język, ja w ogóle na samym początku nie miałem intencji, żeby nagrywać po polsku. Aczkolwiek, wiesz, no, żyjemy w kraju nad Wisłą, w którym ludzie mówią po polsku i, wiesz, odczuwają muzykę po polsku. Jakby bardzo, zobaczyłem to jakby bardzo bezpośrednio w tym, że możesz śpiewać po angielsku, ludzie rozumieją, co do nich mówisz, nie? Ale jednak musi to przejść przez pewien filtr taki tłumaczeniowy i zanim przez niego przejdzie, to połowa emocji się traci, bo nie jest to tak bezpośrednie, nie? Więc jakby ja się trochę polskiego bałem, bo to jest trudny język do pisania piosenek i no właśnie, nawet ostatnio przy okazji dwóch koncertów w Portugalii, gadałem z Portugalczykami, oni mają to samo wrażenie co do portugalskiego, że w momencie, kiedy chcesz coś powiedzieć po portugalsku tak wprost, to brzmi bardzo tak płytko. I to samo jest w polskim, że musisz naprawdę mądrze wymyślić tekst, żeby on był zgrabny. Nie? I no ja... dlatego jesteś artystą, a nie panem, który sprzedaje gazety no w kiosku. Prawda, no to prawda. No, ja dlatego się może trochę bałem, ale może niepotrzebnie. To w zasadzie ludzie mogą ocenić. Na płycie można znaleźć zdjęcie Coltrane'a. Ten gest chyba mocno cię kręcił wcześniej. Wcześniej bardzo. No ja byłem w ogóle, wiesz, mocno wkręcony w światek jazzowy i zresztą przez długi okres swojego życia no, myślałem, że ja po prostu będę grał jazz, nie? Aczkolwiek, wiesz, był moment, w którym przyjechałem do Warszawy, zacząłem łapać perspektywę tego, że są różne rzeczy, nie? Że jest jazz i tak naprawdę jazz mnie nie tylko jazz mnie kręcił wtedy. Uwielbiałem różne style i grałem je. I nagle się okazało, że wiesz, odsunąłem się od tego, spojrzałem z perspektywy na nadal to cenię i brakuje mi tego, że czasem po prostu mało tego jazzu gram. Ale wiesz co, no w momencie, kiedy zacząłem pisać piosenki, to jakby paradoksalnie nie wychodziły mi jazzowe piosenki, tylko po prostu piosenki. I tak tak w zasadzie ta płyta zaczęła się tworzyć, nie? Od tego, że zacząłem pisać teksty, pisać melodie i nagle się okazało, że to nie będzie drugi, trzeci Coltrane, co bym też sobie życzył, ale to będzie coś mojego. I to jest, wiesz, no dużo ważniejsze od tego, żeby, wiesz, imitować albo starać się gonić coś, co już się wydarzyło. tylko starasz się tworzyć własną bajkę. No i tak, no do pewnego momentu ten jazz był mocno obecny. Grałem różnymi muzykami w różnych składach jazzowych i w Polsce, i nie tylko z polskimi. Wiesz, to trochę jest tak jak z klasyką, nie? Że nie jesteś w stanie, będąc muzykiem jazzowym, do końca nie liznąć klasyki. Tak samo nie jesteś w stanie być tancerzem w pełni, wiesz, współczesnym, jeżeli nie tańczyłeś baletu. I wydaje mi się, że ten background troszkę klasyczno-jazzowy u mnie, uważam, że każdy w jakimś stopniu powinien to liznąć, żeby móc pójść dalej. Po prostu to jest ten stelaż, na którym możesz budować swoje rzeczy, bo daje ci po prostu, wiesz, jakby możliwość wypowiedzi, to znaczy ilość wyrazu, który widzę, że niektórym ludziom czasem brakuje, bo po prostu nie mają tych narzędzi. Nie? I fakt, że jest druga strona, że możesz za dużo wiedzieć i za dużo starać się tego używać i wtedy już narzędzie przejmuje... I stajesz się odtwórcą. Tak, dokładnie. I to na to też trzeba mocno uważać, ale wydaje mi się, że ten balans jest potrzebny i się cieszę w sumie, że z takiego miejsca wyszedłem. Nie? To teraz strzelimy w siódemkę. Siódemka. I went with you in a certain way, met a crossroads of our day. It was nice, I cannot admit. Flowers and sights and great views ahead. I knew there will be a hard time, some mountains and hills to climb to. But now I stop and ask myself, is that you, the same you? Someone I don't know. Gościem Trójki jest Bóstaw. Przed chwilą był utwór, który sam wybrałeś. Tak, wybrałem go, bo w sumie rzadko go chyba gramy w radiu, jak jesteśmy, a w sumie lubię ten numer. I też śmieszna akcja, jak nagrywaliśmy tu bębny, jak Marcin Łanowski nagrywał bębny do tego. Na samym końcu już skończyła się piosenka i Marcin coś tam w ogóle zaczął grać, jakiś groove do tego w ogóle. I pamiętam, siedzę sobie z Rafałem Smoleniem, który był realizatorem, i mówi do mnie, że ja mówię, nie przestawaj nagrywać, błagam cię. I w sumie to weszło, nie? Że nagle wchodzą bębny i to było takie dość naturalne, wiesz, to co zawsze mnie jarało w studiu, że nagle wychodzą nieoczekiwane rzeczy, które nie były zamierzone. No i nagle się zrobiło outro w piosence, które nie miało być zamierzone, więc tak sobie wymyśliłem, że może to zagramy. Rozmawialiśmy już przez chwilę o Marcie Kozakowskiej, to teraz kolejny wspólny znajomy, czyli Robert Amirian i piosenka, od której właściwie wszystko się zaczęło. Tak. W ogóle no właśnie gadaliśmy tutaj, że... Ale słuchacz tego nie słyszał. Proszę? Słuchacz tego nie słyszał, więc... więc no, Robert jest bardzo barwną postacią na naszym rynku, ale myślę też, że nie tylko na naszym rynku, bo od kiedykolwiek go poznałem, a to już się znamy już ładnych paręnaście, myślę, lat. Może paręnaście, ale na pewno jak przyjechałem do Warszawy, a to był 2005 rok, więc zaraz potem go poznałem, to ujęło mnie to, że ja zawsze uwielbiałem ludzi, którzy są niesztampowi, i Robert jest totalnym tego przykładem, że wszystko jest możliwe, że jeżeli tak naprawdę w coś bardzo wierzysz, to biegnij za tym i... No i ma twórcze ADHD, jak sam mówi. Tak, ma twórcze ADHD i to jest piękne w ogóle. I ja pamiętam, że on był dla mnie też dużą inspiracją przez lata. Nie byłem też w ogóle w trakcie tego, jak gdzieś tam w jego głowie zaląkł się pomysł stworzenia własnego labelu. I to jest piękne, że mu się też to udaje, i to też mi pokazało, że faktycznie, jeżeli masz marzenia, to po prostu je realizuj i rób, i nie bój się ich robić, nie? Bo wcale to nie jest tak, że nie jesteś zdolny do tego. Jeżeli masz to marzenie w głowie, to już jest dużo, bo niektórzy ludzie w ogóle nie mają tych marzeń, w ogóle do niczego nie dążą, tylko dążą do tego, żeby przyjść do domu i usiąść i odpocząć, nie? Więc jakby każdy ma różne priorytety i każdy ma różne cele, nie? A jeżeli masz już taki cel w głowie, to oznacza, że to już jest dużo. I ja o tym wcześniej nie wiedziałem, zanim nie poznałem Roberta, więc Robert, pamiętam, był też dużym takim przyczynkiem do tego, żebym też zaczął tą płytę, bo pamiętam, jak mu pokazałem Lazarus Cave gdzieś w knajpie przy Chmielnej, on tego wysłuchał i powiedział, że Tomek, kurczę, to powinieneś pisać piosenki i robić. I wtedy mi się to zapaliło, że nie tylko mogę być instrumentalistą, ale faktycznie to nie jest tak, że musisz się wbić w jakieś takie ramy instrumentalisty, tylko jeżeli ktoś ci z zewnątrz mówi, że to jest dobre, to może faktycznie możesz to robić. I ja zacząłem pisać te piosenki. Robert był jedną z takich pierwszych pierwiastków tej płyty w zasadzie, i za co jestem mu w sumie wdzięczny, że gdzieś tam ten płomyk wzbudził. No. Też mi pomógł w ogóle w tym numerze, bo pamiętam, że nagrywaliśmy go przez jakiś czas i pamiętam, jak wylatywałem do Stanów i jeszcze ostatni dzień, że Robert powiedział, nie, po prostu musisz, nagramy te wokale, koniecznie nagramy te wokale. I pamiętam, że nagrywaliśmy wokale do czwartej nad ranem. Ale Robert chyba głównie w nocy pracuje, więc to jest żadna atrakcja. Tak, tylko że ja o 6 miałem lot do Nowego Jorku, więc to śmieszna była sytuacja, że w ogóle bez zero spania wparowałem do domu, wziąłem walizki Martynę i polecieliśmy na lotnisko od razu, więc to było takie trochę szaleńcze, ale w szaleństwie czasem jest metoda. A te Stany też cię zainspirowały w jakiś sposób? Tak, znaczy mentalność mnie zainspirowała i też jakby w sumie też drugi przyjaciel, to co ci mówiłem, że nie takie jakby wielkie rzeczy, które możesz mówić na zewnątrz, są tak najbardziej inspirujące, ale takie, wiesz, drobne sytuacje, w których jakby przychodzi na ciebie zrozumienie tego, gdzie jesteś, nie chcę tego jakoś, wiesz, ubierać w mistycyzm, ale jest to pewnego rodzaju objawienie, które dostajesz w danym momencie i jakby przekonanie tego, że jesteś w stanie coś zrobić lub nie, albo zaczynasz rozumieć pewien kontekst, w którym się zaczynasz znajdować. I pamiętam, że szliśmy z moim przyjacielem Andrzejem Dankiem przez Harlem. I ja zawsze miałem to przekonanie, że ja potrzebuję jakiegoś takiego producenta, zbawcy, który przyjdzie i nagle powie mi, że jednak powinienem tak nagrać bębny i tak zrealizować wokal, albo tak zaśpiewać, albo jeszcze czegoś nie potrafię. I mówię mu o tym, że ja się boję, że w sumie chciałbym, ale czekam na coś, że to się właśnie wydarzy, nie? Że ktoś się nagle zdecyduje to zrobić. I pamiętam, Andrzej tak stanął, spojrzał mi w oczy i powiedział: Tomek, ale ty po prostu, kurczę, ty, przecież dlaczego, przecież ty sam to możesz zrobić, dlaczego, co ty w ogóle gadasz, przecież ty możesz to zrobić. I ja wtedy stwierdziłem, że większość rzeczy zależy od naszej własnej decyzji i od tego, czy ja wiem, w jakim kierunku ja chcę iść. Nie? I pamiętam, że ta rozmowa jakby spowodowała to, że ja wróciłem do Polski i dokończyłem płytę, bo byłem w takim miejscu, w którym gdzieś odbiłem się od ściany i myślałem, że dobra, to może już zacznę z powrotem, po prostu wrócę do normalnego życia, co i tak jest, było fajne, bo przecież byłem przez lata i jestem do tej pory muzykiem sesyjnym, ale gdzieś tam myślałem, że będę musiał zakopać ten swój własny materiał. I ta rozmowa, nic innego, spowodowała, że ja to dokończyłem. I paradoksalnie, już często jest tak, że wydaje ci się, że potrzebujesz jakichś narzędzi, żeby osiągnąć jakiś cel w swoim życiu, że jeszcze nie masz salki prób, że jeszcze nie masz takiego instrumentu, że twój głos jeszcze nie jest dostatecznie dobry, albo nie wiesz dostatecznie dużo na temat techniki grania. Ale to są wszystko wymówki, bo po prostu trzeba zacząć coś robić w danym momencie, w którym jesteś. Nawet jeżeli to jest niedoskonałe, bo i tak ten moment będzie wcześniej niż... Nigdy nie będziesz do końca dobry i nigdy nie będziesz do końca przygotowany na to, żeby zrobić, jeżeli jesteś, wiesz, perfekcjonistą w swoim mniemaniu. I ja mimo tego, że jakby czułem to, że do tej pory czuję, że jeszcze jest tyle do, wiesz, dowiedzenia się i do nauczenia, to dobrze jest po prostu zacząć robić rzeczy w tym miejscu, w którym jesteś, I się tego nie bać. Nie bać się, że wiem, co, w którą stronę chcę iść. Nie? Bustaw. I teraz nagranie, od którego wszystko się zaczęło. It's dark and everyone dreams. Everyone's asleep in their own reality. It's dark, they want to see, but it's good for them to sleep. Life reveals. Lazarus Cave. Opowiedz troszkę o samym nagrywaniu płyty, bo ty masz chyba przyjaciół, z którymi grywasz w różnych miejscach, prawda? Mhm. Zgadza się. I jakby wiesz co, dzięki temu troszkę ostatnio gadałem z jakimś tam znajomym i pytał mnie, jak to się dzieje, że jak ja szukam muzyków. Ja powiedziałem, że no wiesz. Biorę telefon. Biorę telefon i dzwonię. I dla mnie to jest naturalne bardzo, a z drugiej strony wiem, że to jest duża rzecz, z którą mógłbym się borykać, jeżeli nie znałbym po prostu ludzi i przyjaciół i fajnych muzyków, z którymi mam wielką przyjemność grać, bo to jest bezcenna wiedza. To znaczy, po pierwsze, wiesz, kim dana osoba jest, wiesz, jaką ma wrażliwość i wiesz, bo możesz mieć dwóch perkusistów, którzy grają świetnie, tylko że jeden gra na przykład świetnie funk, a drugi świetnie metal, a trzeci gra świetnie w ogóle, ma świetne brzmienie bębnów, ale w zasadzie nie wiadomo do końca, jaki jest. I trudno jest powiedzieć, że okej, wziąłem najlepszego perkusistę, nie? Bo nie ma czegoś takiego jak najlepszy perkusista albo saksofonista. Po prostu to jest bardzo rzecz względna. Możesz być technicznie bardzo dobry, ale zawsze jesteś w jakimś miejscu bardzo naturalny i bardzo, bardzo zadedykowany w jakiś styl muzyczny. Albo jeżeli nie, to sobą reprezentujesz takie brzmienie, że albo cię chcą, albo nie. I ta wiedza jest ogromnie ważna, bo widzę wielu ludzi, którzy na przykład nagrywają płyty i ktoś jakby powiedział, że okej, dobra, ten muzyk będzie super, bo on jest najlepszy. I faktycznie, on jest bardzo dobry, on jest świetny. Tylko, że on ma trochę inne brzmienie, niż ty pewnie sobie wyobrażałeś, że będzie na tej płycie. Albo gra troszkę inaczej, niż ty myślałeś, żeby tam zagrać, bo on na przykład jest bardziej groove'owy, a tutaj potrzebowałeś, żeby on bardziej malował. A zresztą to też jest ciekawe zagadnienie, o którym można długo gadać, bo według mnie jakby brzmienie samych bębnów na płycie to jest tak 40% brzmienia płyty. Że jakby sama osoba bębniarza lub bitów użytych na płycie, to jest większość tej barwy, która jest, którą odbierasz z płyty. Sercem odbierasz. Dokładnie, no może tak, no i wiesz, i ta świadomość tego, że wiem, jakich ludzi chciałbym mieć na płycie, jakich sobie zamarzyłem i jeszcze oni... Ja pamiętam pierwszy koncert, jaki mieliśmy grać. Ja byłem strasznie zestresowany i pamiętam, wtedy sobie powiedziałem, okej, dobra, jak ten i ten się zgodzi, to będę grał, to zagram. I słuchaj, i zadzwoniłem do obu i nie spodziewałem się, że oni się zgodzą, żeby ze mną zagrać. I oboje powiedzieli, słuchaj, no mamy wolne terminy, spoko, w ogóle luz, możemy to zrobić. I to było super. I wtedy pamiętam, że stwierdziłem, okej, dobra, to nie jest tak, że ja się mam teraz bać, wiesz, dzwonić do moich kolegów, których bardzo poważam. Tylko oni w tym momencie się dołączają na przykład do tego koncertowego jakby brzmienia i tworzą całość, więc to jest wiedza taka, która jest chyba niezastąpiona i dzięki temu Marcin Łanowski zagrał u mnie na płycie, z czego jestem bardzo szczęśliwy, no bo Marcin według mnie jest bardzo szczególny, jeżeli chodzi o bębny w tym kraju. Mój przyjaciel Paweł Bzim zagrał w jednym kawałku na pianinie, z takim starym swoim pianinie Steinwaya, który ma w studiu. Maciek Mąka na gicie, mój dobry kolega, też świetnie grający w różnych składach i Fair Play Quartet, także to jest duże szczęście, a przy okazji wiesz, no to, że Ty tam dużo zrobiłeś jeszcze, bo ty tam nagrałeś mnóstwo śladów na płycie, no, tak, trochę nagrałem, wiesz, niektórzy powiedzieli, że trochę się porwałem z muzyką na słońce, ale stwierdziłem, że dopóki według mojego własnego gustu coś mi odpowiada i coś technicznie jest w miarę fajne i nie czuję, że niszczę tym utwór, to będę to robił. I wiesz, no oczywiście wokal i chórki to jakby wiadomo i tam te dęte instrumenty. Na końcu trochę się sam zaskoczyłem, bo nagrałem na basie. Trzy numery i fajnie to chyba usiadło i wtedy stwierdziłem, że w sumie dlaczego też się bać basu, nie? Więc jakby Pastoriusem nie będę czy Markusem Millerem, ale też nie muszę nim być, nie? Więc jakby z tej perspektywy się w sumie cieszę, że mogłem spełnić swoje oczekiwania, nie? Powiedzmy jeszcze troszkę, nie wspomnieliśmy o tym, że Fryderyki za dwa dni tam też gracie. Tak, gramy i w ogóle ja się strasznie cieszę, bo w mojej głowie i zresztą gadaliśmy z moją menedżerką i tak się ułożyło taki obraz tego, jak to ma wyglądać i się okazuje, że prawdopodobnie to się wydarzy. I gadanie sporo ludzi i powiedzieć, że jestem szalony, ale to w sumie dobrze, że tak jest, bo gramy medley, mamy grać medley z naszymi przyjaciółmi, z Xanaxem, zresztą bardzo fajnie to wychodzi i jest to ciekawy miraż, że tak powiem, bo Xanax jest totalnie elektroniczny. Ja jestem taki półelektroniczny, półakustyczny i wyszło na to, że jest nas 16 ludzi na scenie. No, to duża scena, się zmieścicie. Mam nadzieję, że się zmieścimy, ale wyszło tak, że... I ostatnio nawet jak mieliśmy próbę, to znajoma z chórku powiedziała, że Tomek, kurczę, ty zebrałeś tyle, znaczy nie tyle muzyków, co osobowości scenicznych, że ja rzadko o tyle widzę w danym miejscu, no więc fajnie będzie, bo... No i będzie właśnie Paweł Zimzarecki na pianie, na basie Bartocci, Maciek Moka na gicie, dwie perkusje, dwa zestawy, Wojtek Kostrzewa i Gniewomir, Wojtek na drugich klawiszach, no Michał oczywiście z Xanaxu, sekcja dęta, czyli tam Strusiu i Darek Plichta i Dominik Tremski, no i pięć ludzi w chórkach. I to takie fajne chórki, więc Kaśka Dereń, Maciek Starnaski, Mimi Widrzyńska, Daniel Wojsa, Jadzia Zarecka i no i tak, to chyba wszyscy. No oczywiście Klaudia z Xanaxu na głównym wokalu, a ja na drugim. Więc w sumie ciekawe doświadczenie. W ogóle tak stwierdziliśmy, że skoro to jest gala muzyczna, to warto zrobić coś szczególnego niż zrobić coś, co jest zwykłe. Nie? I pamiętam, zagraliśmy tą próbę i ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że tylko z głosem się dokuruje. Właściwie utworem Searching for You mieliśmy skończyć, ale pomyślałem sobie, że mam jeszcze jedno pytanie, więc jeszcze będzie jedna piosenka po tej. So fresh and new for you too. Running through the jungle full of moons, in the fury of stampeding bulls, ever noticed it was full of fruits underneath a hard moon. Inside of you I'm searching for you. Found the Bustaw w Trójce. I właściwie to moje pytanie dotyczy nie Polski, a tego, że podobno znakomitą część w roku spędzasz poza naszymi granicami. No, znaczy, jeżeli mówiąc o znakomitą, w sensie, że tą najlepszą, to chyba tak, bo to nie, czasowo też chyba troszkę. Nie, znaczy, nie to, że więcej czasu, ale faktycznie ten rok był bardzo taki wyjazdowy. Ja sobie, ostatnio robiłem takie podsumowanie w głowie sobie, że gdzieś tam szedłem i stwierdziłem, że kurczę, że naprawdę sporo tych rzeczy się wydarzyło w zeszłym roku, wiesz, i Holandia, festiwal Neurosonic, Hamburg też na festiwalu, Serbia, Węgry, co tam jeszcze było, kurczę, Portugalia teraz była, no Stany były przez wakacje, więc jakby tego trochę się... I wszędzie jako ty, jako Bustław, czy jako muzyk sesyjny? Wiesz co, w większości jako Bustław, a do Stanów z reguły staram się jeździć tak, żeby wiesz, tam po prostu złapać oddech. I pojechać na Florydę. Wiesz co, na Florydzie byłem raz i było genialnie, ale to też była taka wyprawa ciekawa, bo stwierdziliśmy ze znajomymi, że słuchajcie, no nie, może nie ma sensu wydawać kasy na samolot, a oni mieli akurat ten Labor Day. Jest, tam w sumie jest wolne krótko, ale nasz kolega Michał powiedział, nie, to damy radę, wypożyczymy samochód, pojedziemy. Słuchaj, jechaliśmy równo jakieś chyba 18 godzin z takimi drobnymi przestankami po prostu. A ten, wiesz, jakby Stany są szersze niż wyższe, więc jakby na mapie to nie wygląda wcale tak daleko, nie? Ale jakby finalnie wyszło to, że 18 godzin na Florydę z Nowego Jorku to była jakaś masakra. Ale no, Floryda jest piękna. No. I, no oprócz tego, że jest dużo otyłych ludzi i to jest... To szczególnie dobrze widać w Disneylandzie, jak się tam na chwilę zatrzymasz w tych hotelach disneyowskich i tam te całe rodziny chodzą, gdzie masz tatę... No. O dużych kształtach, mamy też o dużych kształtach i trójka dzieci również widać, że również to są. Ja byłem w szoku w ogóle, bo byliśmy najszczuplejszymi ludźmi na tej plaży, a ona była taka, wiesz, typu Sopot razy 4, nie, w ogóle, że szliśmy i tam to się nie kończyło, nie? Więc jakby to jest ciekawe, ale nie, ja uwielbiam Nowy Jork i co prawda nie byłem w Los Angeles, ale słyszałem, że to jest też inny klimat trochę, też jest fajnie, ale w Nowym Jorku się dużo dzieje. No też masz sporo innych miast, San Francisco, Chicago. Tak, no Chicago jest spoko, jest czystsze niż Nowy Jork, ale jakoś tak jednak Nowy Jork jest tyglem, no nie wiem, no nie wiem jak to wytłumaczyć. Ja bardzo lubię ten vibe. No i tam sobie jeszcze do tej pory jeździłem jako muzyk sesyjny trochę na wakacje, jako trochę muzyk sesyjny, a w tym roku też chcemy polecieć i parę tematów może busławowych zagrać, wiesz, w klubach, więc zobaczymy, na ile to się uda, ale to jest, wiesz, to jest fajne, bo nagle wyjeżdżasz i się okazuje, że w zasadzie cały świat to nie tylko Polska i tak jak, wiesz, masz, wiesz, duży szacunek do tego, co się tutaj dzieje i to jest super, to jest genialne, to jakby wyjeżdżając, wiesz, tam gdzieś na zewnątrz i mając kontakt z tamtymi ludźmi, widząc, że oni odbierają twoją muzykę, że... No właśnie o to chciałem zapytać, jakie jest przyjęcie tej muzyki tam na zachodzie? Wiesz co, miałem parekrotnie tak, ostatnio graliśmy w Portugalii, coś tam, pamiętam, między piosenkami zacząłem mówić. I to było, wiesz co, to było najgenialniejsze, jak powiedziałem jakąś puentę mojej myśli i widziałem, jak dwie jakieś takie dziewczyny, kumpele widać się, wiesz, przytuliły na zasadzie, że one jakby zrozumiały, o co mi chodziło, wiesz, albo po koncercie podchodzi, wiesz, Kanadyjczyk zapłakany i mówi, że to jest prawda w ogóle, że to jest super i wiesz, jakby w tym kontekście sobie myślę, że nie musi mi nikt mówić, wiesz, że super solówkę zagrałem czy coś, tylko ludzie podchodzą i mówią o jakichś tam emocjach, nie, swoich własnych i to jest o tyle fajne, że powracając, dlaczego anglojęzyczny w większości, bo w tym momencie otwierasz się na więcej, jeżeli masz takie marzenia, nie? Znaczy ja wiem, że jest po pierwsze trudno i nie jest to łatwe, ale to jest bezcenne w tym kontekście, że nagle widzisz, że inne nacje czują to samo, że to jest ta sama nić porozumienia, tylko z twojej własnej Polski i trochę perspektywy, bo z tego nigdy nie uciekniemy i chyba nie ma sensu uciekać, bo jesteśmy Polakami i mamy coś też szczególnego, nie? Więc tego się nie należy bać, a z drugiej strony nie należy chyba gonić jakichś rzeczy, które nie są nasze, tylko tworzyć nowe. Wydaje mi się, że teraz powoli zaczynamy mówić własnym głosem po takich latach posuchy i to jest piękne. Czy ta płyta wyszła na zachodzie? Wiesz co, ta płyta wyszła we wszystkich Warnerach, w sensie w Warnerze. Jeżeli Warner, prowadzimy teraz rozmowy z Warnerem włoskim, żeby to weszło na Włochy, prowadzimy, no właśnie, teraz zaczęliśmy rozmawiać z Portugalią, że może w Portugalii coś się tam wydarzy. W Niemczech rozmawiamy, bo już pierwszy singiel wyszedł, ten Running on High, który zresztą chyba teraz zostanie puszczony. Wszedł w parę radiostacji do radiostacji studenckich, więc jakby gdzieś ta praca zaczyna być wykonywana. To nie jest łatwe, bo jakby jak sobie pomyślisz o ilości pracy, którą trzeba wykonać w Polsce, to już jest dużo, a jakby się to pomnoży przez ileś rynków, to jest bardzo dużo pracy, ale to się dzieje i czuję, że po prostu chyba tak jest lepiej niż mielibyśmy osiągnąć spektakularny sukces i potem od razu spaść, więc ja bym tego nie chciał. Wolę po prostu robić swoje i się cieszyć, że gdzieś tam to w innych miejscach jest odbierane, więc fajnie. Więc być może określenie znakomitą większość czasu spędzasz poza Polską będzie aktualne za rok. Mam nadzieję. Bóstwo był gościem Nocnej Polski w Trójce. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Stars are shining bright. They seem so close to us. souls are trapped in mine. It won't be no long time. The glow of moon just makes things clear. We cannot lose, we've got to be near. We're made from dust, but we've got to be near. We're running on high. Running on light. We're made to be light. To find what's truly divine. Going up, please strip my fear. Of stars light our faces, running briefly to higher places. We're made from dust, but we move into praise. Running on high, running on high, running. Gościem trójki był Busław. Your skin is burning, but never be destroyed. ukrywam, że im więcej nagrań grupy Sirens Hill znam, tym czekam na więcej. Czekam na całą płytę. Miejmy nadzieję, że już niedługo. To było najnowsze nagranie Gas Lovers. A teraz będzie formacja, której kompletnie nie znamy. Przynajmniej nie słuchaliśmy jeszcze w nocnej Polsce. Pewnie parę osób ją gdzieś tam słyszało. I to będą nagrania z naszej poczty elektronicznej. Dostałem od zespołu It's July Already właściwie całą płytę. Pomyślałem sobie, że dzisiaj wybiorę trzy piosenki Sister, Morning After i Sentimental. Trzy utwory tak troszkę oldschoolowe, ale fajne. Not so long ago, I was born without my-